گرفتار شدن باز میان جغدان به ویرانه. باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کور است آن که شد گم کرده راه، راه را گم کرد و در ویران فتاد، باز در ویران بر جغدان فتاد. او همه نور است از نور رضا، لیک کورش کرد سرهنگ قضا. خاک در چشمش زد و از راه برد، در میان جغد و ویرانش سپرد. بر سری جغدانش بر سر می زنند، پر و بال نازنینش می کنند. ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما. چون سگان کوی پر خشم و مهیب، اندر افتادند در دلق قریب. باز گوید من چه در خوردم به جود، صد چنین ویران فدا کردم به جود. من نخواهم بود اینجا، می روم سوی شاهنشاه راجع می شوم. خیشتن مکشید ای جغدان که من، نمقیمم می روم سوی وطن. این خراب آباد در چشم شماست، ورنه ما را ساعد شه باز جاست. جغد گفتا باز حیلت می کند، تاز خان و من شما را برکند. خانه های ما بگیرد او به مکر، برکند ما را به سالوسی و فکر. می نماید سیرین هیل پرست، بده از جمله حریصان بدتر است. او خورد از حرص تین را همچو دبس، دون به مسپارید ای یاران به خرس. لاف از شه می زند و از دست شاه، تا برد او ما سلیمان را ز راه. خود چه جنس شاه باشد مرغکی، مشنوش گر عقل داری اندکی. جنس شاه است او و یا جنس وزیر، هیچ باشد لایق لوزین سیر. آنچه می گوید ز مکر و فعل و فن، هست سلطان با حشم جویای من. اینت مالی خولیای ناپذیر، اینت لاف خام و دام گولگیر. هر که این باور کند از ابلهیست، مرغک لاغر چه در خورد شهیست. کمترین جغ در زند بر مغز او، مروه را یاریگری از شاه کو. گفت بازر یک پر از من بشکند، بیخ جغدستان شهنشه برکند. جغد چه بود؟ خود اگر بازی مرا دل برنجاند، کند با من جفا، شه کند توده به هر شیب و فراز. صد هزاران خرمن از سرهای باز. پاسبان من عنایات وی است، هر کجا که من روم شه در پی است. در دل سلطان خیال من مقیم، بی خیال من دل سلطان سقیم. چون بپراند مرا شه در روش، می پرم بر اوج دل چون پرتوش. همچو ماه و آفتابی می پرم، پردهای آسمان ها می درم. روشنی عقل ها از فکرتم، انفطار آسمان از فطرتم. بازم و حیران شود در من هما، جغد کبود تا بداند سر ما. شه برای من ز زندان یاد کرد، صد هزاران بسته را آزاد کرد. یک دمم با جغدها دمساز کرد، از دم من جغدها را باز کرد. ای خنک جغدی که در پرواز من، فهم کرد از نیک بختی راز من. در من آویزید تا نازان شوید، گرچه جغدانید شهبازان شوید. آن که باشد با چنان شاهی حبیب، هر کجا افتد چرا باشد غریب. هر که باشد شاه دردش را دوا، گرچه نینالت نباشد بی نوا. مالک ملکم نیم من طبل خوار، طبل بازم می زند شه از کنار. طبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. نیست جنسیت ز روی شکل و ذات، آب جنس خاک آمد در نبات. باد جنس آتش آمد در قوام، طبع را جنس آمد است آخر مدام. جنس ما چون نیست جنس شاه ما، مای ما شد بهر مای او فنا. چون فنا شد مای ما، او ماند فرد، پیش پای اسب او گردم چو گرد. خاک شد جان و نشانی های او، هست بر خاکش نشان پای او. خاک پایش شو برای این نشان، تا شوی تاج سر گردن کشان. تا که نفریبد شما را شکل من، نقل من نوشید پیش از نقل من. ای بسا کس را که صورت را زد، اصل صورت کرد و بر الله زد. آخر این جان با بدن پیوسته است، هیچ این جان با بدن مانند هست. تا به نور چشم با پی هست جفت، نور دل در قطره خونی نهفت. شادی اندر گرده و غم در جگر، عقل چون شمعی درون مغز سر. این تعلق ها نبی کیف است و چون، عقل ها در دانش چونی زبون. جان کل با جان جز واسیب کرد، جان از او دری ستد در جیب کرد. همچو مریم جان از آن آسیب جیب، حامله شد از مسیح دل فریب. آن مسیحی نه که بر خشک و تر است، آن مسیحی که از مساحت برتر است. پس ز جان جان چو حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. پس جهان زاید جهان دیگری، این حشر را وانماید محشری. تا قیامت گر بگویم بشمرم، من ز شرح این قیامت قاصرم. این سخنها خود به معنی یا ربی است، حرفها دام دم شیرین لبی است. چون کند تقصیر پس چون تن زند، چون که لبیکش به یا رب می رسد. هست لبیکی که نتوانی شنید، لیک سر تا پای بتوانی چشید.